Ён прымусіў сябе супакоіцца. На стале ляжалі іншыя зводкі сельсаветаў, з райза быў пакет за кружкома. Ён прачытаўся хутка похапкам і працягнуў руку да правды, што ляжала побач на стале. Тут ён палажыў яе учора з намерам вярнуцца перачытаць. Цяпер ён і браў яе дзеля гэтага, перачытаць на ясную галаву, паглыбіцца, удумацца, высветліць усё. Учора ён быў для гэтага занадта ўсхваляваны. За некалькімі сказамі рука яго пашукала аловак, важныя думкі ён меў звычку падкрэсліваць. Чытаў ён сёння не так хутка, як учора. Гэта было зусім не тое, што учора гарачае ліхаманкавае чытанне, калі ён нецярпліва бег вачыма ўперад, а што далей, а як там? Ён сёння не рваўся так наперад, ён добра помніў, што там далей. Яму сёння важна было пранікнуць глыбей, высветліць усё, вызначыць усё ясным поглядам, цвярозаю думкаю. Сёння чытаў ён не хапаючыся, паволі, раз-пораз нават вяртаўся назад, калі думка бачылася асабліва важнаю, або калі што-небудзь з першага разу здавалася, не спасцігаў да канца. Чытаў, можна сказаць, больш цвяроза і разважна. Аднак і гэтае сённяшняе чытанне не было зусім спакойным. Працятае цвярозасцю, разважнасцю, чытанне гэтае было поўнае зрушэння. Зрушала башлыкова, як і ўчора, найперш тое, што Сталін адказваў на самыя вострыя, пякучыя пытанні. Хоць Сталін у сваім выступленні, як ён сам казаў, высвятляў тэарэтычныя асновы становішча ў вёсцы, для Пашлыкова ўсё, што ён чытаў, мела перш за ўсё значэнне практычнае. У сталінскім выступленні ён найперш шукаў адказ на тое, што турбавала і мучыла. Чытаючы, Башлыкова маль увесь час чуў побач апейку. Чытанне гэтае было нібы працягам той спрэчкі, якую яны фактычна няспынна вялі. Падобна было на тое, што Сталін уступіў таксама ў іх спрэчку, выказвае свае погляды. У выступленні Сталіна Башлыкоў шукаў падтрымку сабе. Ён, вядома, не сумняваўся, што погляды яго ва ўсім адпавядаюць сталінскім, што гэта ва ўсім бальшавіцкія погляды. Ён быў упэўнены, што не мог ні ў чым памыліцца, што не магло чуццё шукаць яго. І з утехай знаходзіў усё новыя доказы правільнасці сваіх меркаванняў. Як і ўчора, як падтрымку сабе, чытаў ён развагі Сталіна аб адносінах сялян да зямлі на Захадзе і ў нас. І апейка і Гайліс ніяк не здольны зразумець простую ісціну, што зямля ў нас непрыватная, што яе нікому не дадзена права прысвойваць. Башлыкоў над гэтымі радкамі, думкамі пераносіўся на глінішчанскі сход. У курані з абурэннем успамінаў галасы пагрозы: «Не дадзім, не згодны». Якое права мелі яны там не даваць зямлю, якая належыць не ім, а народу, дзяржаве? Ён пашкадаваў, што тады на сходзе ў вёсцы сам не дадумаўся, не сказаў гэтага. Адсюль ад гэтага браў вытокі і другі важны вывад, які Башлыкоў выразна вычытваў выступленні. Ён, Башлыкоў, не памыліўся, бачачы небяспечную шкоду в апейкавых павучаннях пра псіхалогію і нейкі спецыяльны падыход да селяніна. Вось тут, дзе Сталін успамінае пра Энгельса, пра розніцу між сялянамі на Захадзе і ў нас, ён жа фактычна высмейвае мудрых падыходчыкаў. Ён жа фактычна строга судзіць апартунізм, міндальнічанне, спекуляцыю на чуласці. Па сутнасці судзіць апейкаў і гайлісаў. Зноў, як і ўчора, асабліва хвалявала і радавала тая частка прамовы Сталіна, дзе ён аб'яўляў аб пераходзе ад палітыкі абмежавання кулацтва як класа да раскулачвання. Башлыкоў яшчэ ўчора адразу асабліва адзначыў гэты факт, як факт незвычайны, у поўным сэнсе гістарычны. Сёння цвярозым праніклівым розумам ён яшчэ мацней чуў значэнне гэтага як аднаго з самых рашучых крокаў у рэвалюцыі на сяле. Тут Сталін бачыў Башлыкова асабліва моцна біў па асцярожненькіх ціхаходах тыпу апейкі, з асаблівай смеласцю зваў наперад. Башлыкова проста захаплялі цвёрдасць і рашучасць Сталіна. У памяці, між іншага, мімаволі праходзілі глінішчанскі сход, гаворкі ў куранях, і душу радавала прачуванне блізкіх вялікіх падзей, рашучых дзеянняў. Ён усёй душой прагнуў гэтых рашучых дзеянняў, так і трэба. Даволі слова асцярожнасці, міндальнічання. Башлыкоў з захапленнем ухваліў, што пытанне пра тое, ці можна дапусціць раскулачванне, смешнае. Гэта пытанне могуць ставіць толькі недарэкі бухарынцы ці падобныя ім недабіткі. Такого пытання няма і быць не можа ў сапраўднага бальшавіка. Башлыкоў зноў засмяяўся, калі прачытаў, зняўшы галаву, па валасах не плачуць. Вельмі падабалася Башлыкову гэта ўменне Сталіна ў належны момант сцебануць слоўцам прымаўкай. Тут яно здалося асабліва ўдалым. Так, па валасах не плачуць, наогул плакаць нам ні да чаго. О, нам калі што, то радавацца, пачынаем рашуча брацца, даём апошні бой кулацтву. Цвёрдасць, рашучасць Сталіна як бы перадаваліся Башлыкову, поўнілі яго ўпэўненасцю, імкненнем ісці, зрабіць усё, што належыць. Хоць зараз гатоў быў Башлыкоў зрабіць усё, што патрабавалі законы класавай барацьбы, дзеля перамогі над апошнім зацятым ворагам непахісна, бязлітасна. Дачытаўшы, устаў энергічна захадзіў, зноў, як і ўчора адчуў, што спаў з душы паганы цяжар, было адчуванне радаснай палёгкі. Увесь поўніўся імклівай дужасцю. Здалося, пакуль чытаў, нібы падужэў. Мераючы пакой, калі ішоў да стала, узняў позірк на партрэт. Сталін, стоячы ў рост, нібы глядзеў насустрач уважлівымі вачыма. Башлыкоў мімаволі спыніўся, прыгледзеўся, глядзеў хвіліну з удзячнасцю, з павагай, падумаў, якое ўменне бачыць углыб і вучыць нас бачыць. Так ясна бачыць, мабыць, толькі адзін ён умее. Всё было добра відным, ясным і простым, ясным было становішча, яснымі задачы, як двойчы два успомніў Башлыкоў словы, што вырваліся ў яго ўчора. Удала сказаў, сапраўды пасля прамовы ўсё як двойчы два, ўсё відаць. Пахадзіўшы, вярнуўся зноў да стала, схіліўся над газетаю, але чытаў ужо не ўсё падрад. Асобныя радкі, хацеў запомніць найбольш важныя вострыя выразы даслоўна для будучых сваіх выступленняў. Запомніць самае важнае даслоўна, у гэтым была асаблівая адзнака прачытання. Тады зноў хадзіў, думаў пра тое, што сказаў Сталін, пра тое, як выглядаюць становішча раёна, яго дзейнасць у святле выступлення. Якія вывады зробіць з выступлення апейка? Што належыць зрабіць райком усім арганізацыям района дзеля выканання указанняў Сталіна? Пра многае думаў. Сярод гэтых думак адна была асаблівая. Яна не была выказана ў прамове, але Башлыкоў лічыў, вынікала з яе. Ён лічыў, што яе ўбачаць усе дасведчаныя, праніклівыя людзі. Яна не выказана адкрыта, таму што гаварыць яе не варта. З непісаных, але вядомых кожнаму разумнаму дзеячу меркаванняў. З меркаванняў, як ён адзначаў, палітыкі. Гэта здагадлівая думка Башлыкова была ў тым, што раскулачванне, ён лічыў, мае значэнне не толькі як справядлівая дзея супраць кулака, якая вырве з асяроддзя сялян класавага ворага, абяшкодзіць яго для грамадства, расчысціць глебу для новага. Башлыкоў лічыў, хоць пра гэта ў прамове не было так тоўна ні слова, яшчэ больш важным тое, што раскулачванне дасць адчуць іншым, што савецкая ўлада не збіраецца доўга ўгаворваць, не збіраецца цырымоніцца надта, дасць адчуць не толькі кулакам, а і астатнім сялянам. Тое, што гэта вядома ж падзейнічае на іншыя пласты сялян, Башлыкову і здавалася вельмі важным для яго, для цяперашняга становішча ў раёне. Раскулачванне, прадбачыў ён, павінна падахвоціць многіх іншых, асабліва сераднякоў да калгасаў. Небяспека страціць усё. Маёмасць, хату, сесці на пясок, на балота, каму не паддасць ахвоты? Трывожны тым, як марудна ідзе калектывізацыя ў раёне, ён у гэтай акалічнасці бачыў абнадзейлівую, радасную прасветліну. Ён быў проста ўпэўнены, што самае непадатнае павінна хутка зрушыць. Не можа быць, каб не зрушыла. Ад таго, што блізка чуў жаданую перамену, брала нецярплівасць. Мімаволі пачаў крочыць хутчэй, дужэй, усё мацнела, вярэдзіла імкненне пачаць дзейнічаць зараз жа. Але нейкі час замінала раскіданасць думак. Не адразу ўдалося засяродзіцца. На паўдарозе спыніў крок, цвёрда пакіраваў да стала. Бюро. Трэба рыхтаваць бюро. Справу Гайліса і іншых. З гэтага пачне. Гэта будзе пачатак новага этапа ў яго дзейнасці, этапа рашучай дзейнасці.